आयुर्वेद के ग्रंथों में सर्व ज्वर पर दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं, उनमें से यह एक महत्वपूर्ण फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि जड़ी बूटियों के स्थानीय नामों पर आधारित होते हैं। इस फार्मूलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, त्रिफला 12 मासे, त्रिकुटा 12 मासे, नीम 48 मासे, पांचों नोन 48 मासे, अजवाइन 20 मासे, सबको कूट कर कपट छान करके बल विचार के गर्म जल के साथ खाएं तो सर्व जर को नाशे। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस या मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दीं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 300 से भी अधिक प्रकार के ऐसे फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के पहले करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 200 से अधिक प्रकार के ऐसे फार्मूलेशन के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है, और इसी तरह 400 से भी अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के बाद करने से इस फार्मूलेशन का असर बढ़ जाता है। उन्होंने 50 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनकी जड़ का उपयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह की जानकारी मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने भी दी। उन्होंने ब्लैक राइस पर आधारित 300 से अधिक प्रकार के फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इसी तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने 10 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस की जानकारी दी जिनकी जड़ का प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में किया जा सकता है। इस तरह देश के हजारों पारंपरिक चिकित्सकों ने सैकड़ों फार्मूलेशंस के बारे में बताया और उनकी प्रयोग विधि और उनके साथ बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट डेटाबेस में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया ऑनलाइन हो और सारी दुनिया को भारत के पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान से लाभ हो सके। धन्यवाद।